Nowa hiperurykemia. Aflofarm. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smartfon Huawei P9 Lite Mini, za który zapłacisz 521 zł i 55 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13, piątek, 22 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie Noakowskiego 16 w Warszawie. Szczegóły od naszego reportera. Były szef katalońskiego rządu chce spotkać się z premierem Hiszpanii, ale poza krajem. Wczoraj wybory w Katalonii wygrali separatyści. 60 kamer na mundurach policjantów z Dolnego Śląska. Decyzja reprywatyzacyjna wydana z naruszeniem prawa oraz obowiązek zwrotu ponad 15 milionów złotych do kasy miasta stołecznego Warszawy. Postanowiła komisja weryfikacyjna w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16. Beneficjentami wadliwej decyzji byli m.in. członkowie rodziny obecnej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Powiedz, jak tłumaczono tę decyzję? Uzasadnienie komisji zawierało kilka istotnych wątków. Komisja stwierdziła między innymi, że powojenni spadkobiercy gruntów zawarli fałszywą umowę dotyczącą przekazania praw do działki przy Noakowskiego 16. Część fałszerstw wychodziła jednak na jaw już po wydaniu decyzji miasta w 2003 roku. Zdaniem komisji weryfikacyjnej obecna prezydent stolicy powinna zaś dążyć do szybkiej weryfikacji postanowień sprzed 14 lat. Szef komisji Patryk Jaki stwierdził też, że bierność władz miasta mogła mieć związek z faktem, iż na liście beneficjentów decyzji byli właśnie członkowie rodziny Hanny Gronkiewicz-Waltz. Beneficjentami decyzji reprywatyzacyjnych byli Dominika Maria Waltz-Komierowska, córka Hanny Gronkiewicz-Waltz, oraz Andrzej Jerzy Waltz, mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, powinna była dążyć do uchylenia decyzji z 2003 roku, które obarczone były kwalifikowalnymi wadami prawnymi. Komisja stwierdziła, że prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, mogła podjąć działania w kierunku wznowienia postępowania już co najmniej dnia 31 maja 2007 roku. I to właśnie beneficjenci decyzji ratusza, łącznie jest ich kilkunastu, mają uiścić w kasie miasta ponad 15 milionów złotych. Obecnie prawa do gruntów ma spółka skupująca roszczenia. W ciągu ostatniej dekady sprzedała około 20 mieszkań z tej kamienicy i z tego względu komisja zdecydowała się na rozwiązanie finansowe, a nie zwrot fizyczny. Dziękuję, mówił Michał Fedusio. Wybuch gazu przyczyną kwietniowej katastrofy budowlanej w Świebodzicach, w której zginęło 6 osób. Tak wynika z ekspertyz biegłych ujawnionych po raz pierwszy przez prokuraturę. O szczegółach Bartosz Szarafin z Radia Wrocław. Z opinii biegłych wynika, że katastrofę zapoczątkował wybuch w mieszkaniu na pierwszym piętrze. To na ciele Mirosława K. wykryto najwięcej oparzeń, które wskazują, że był najbliżej miejsca wybuchu. Mężczyzna zginął na miejscu. W domu miał tradycyjną kuchenkę. Nie udało się ustalić, czy rozszczelnienie instalacji gazowej było przyczyną, czy też efektem wybuchu. Jak mówi Tomasz Orepuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, biegli będą jeszcze badać kuchenkę, by sprawdzić, czy nikt nie ingerował w jej instalację. Jak ustalono, wpływ na rozmiar katastrofy miał wiek i konstrukcja budynku. Gdyby był być może nie zginęłoby tyle osób. Akcja ratunkowa trwała blisko dobę. Były szef katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, jest gotów spotkać się z premierem Hiszpanii w każdym kraju Unii Europejskiej poza Hiszpanią. Nadszedł czas na dialog i politykę, powiedział w stolicy Belgii, gdzie przebywa, bo w Hiszpanii grozi mu areszt. W czwartkowych wyborach do parlamentu Katalonii zwolennicy oderwania się tego regionu od Hiszpanii zdobili ponad połowę mandatów. Bruksela gotowa wprowadzić strefę niskiej emisji spalin od przyszłego roku. Za jej naruszenie grozić będą kary finansowe. Poinformowała o tym minister środowiska w rządzie regionalnym belgijskiej stolicy, Beata Płomecka. Minister środowiska tłumaczyła decyzję pogarszającą się jakością powietrza. Mówiła o rosnącej liczbie osób, które mają problemy z oddychaniem i o alergiach. Poinformowała, że najwyższy czas, by i Bruksela wprowadziła strefę niskich emisji spalin i zamknęła wjazd dla najstarszych samochodów i najbardziej zanieczyszczających środowisko. W przyszłym roku każdy kierowca podczas przeglądu technicznego będzie informowany, do kiedy może wjechać swoim samochodem do takiej strefy. Przy wjazdach do Brukseli oraz w centrum zamontowane będą kamery sprawdzające numery rejestracyjne samochodów. Na początek na celowniku będą stare auta z silnikami diesla. Za wjazd do strefy mimo zakazu będzie grozić kara w wysokości 350 euro. 60 kamer na mundurach policjantów z Dolnego Śląska. W pilotażowym programie, który rozpoczyna się także w garnizonie mazowieckim i podlaskim, wezmą na razie udział funkcjonariusze z oddziałów prewencji i ruchu drogowego.

Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Z lekką nieśmiałością charakteryzującą pomocników świętego Mikołaja ogłaszam, że rozpoczyna się właśnie świąteczne wydanie audycji. Akademia Rozrywki. Ta świąteczność to pewna tradycja, którą do życia powołał nasz święty rozrywkowy Mikołaj, redaktor Artur Andrus. Audycja przed świętami Bożego Narodzenia ma mieć charakter ostatniej prezentowej deski ratunku. To znaczy, nie mają państwo dla kogoś jeszcze prezentu. Albo wiecie państwo, że nie trafiliście z prezentem dla kogoś. Albo wręcz przeciwnie, sami chcielibyście sobie zapewnić piękny prezent. My jesteśmy tutaj po to, żeby w tym pomóc, ale również o pomoc prosimy. W tym roku w ramach trójkowej akcji Święta bez granic, organizowanej we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, zbieramy pieniądze dla dzieci ofiar wojny w Syrii. Za zebrane środki Fundacja opłaci potrzebującym dzieciom czesne w szkole, kupi wyprawki, zapewni opiekę psychologiczną, ufunduje stypendia i, jeżeli wystarczy, wyremontuje albo odbuduje zburzoną szkołę w Aleppo. Pomagać mogą nam państwo na kilka sposobów. W sklepach muzycznych można kupić płytę Święta bez granic 2017. Można brać udział w trójkowych licytacjach prowadzonych przez redaktora Strzyczkowskiego. Przy okazji przypominamy, że dzisiaj po godzinie 16 rozpocznie się ostatnia z nich. Można też wysyłać SMS-y, korzystając ze specjalnego numeru 7545 i o to my przez najbliższą godzinę państwa prosimy, a w zamian mamy przygotowane upominki rozrywkowe, chomikowane na tę okazję przez cały rok. Wystarczy do nas zadzwonić, zameldować, że wysłało się takiego charytatywnego SMS-a, najlepiej kilka, będziemy bardzo wdzięczni, i powiedzieć, co by się chciało od nas z krzatów świętego Mikołaja dostać. Listę dostępnych upominków będziemy sukcesywnie aktualizować, ale najpierw powtórzmy najważniejszy dzisiaj numer 7545. Pod niego można wysyłać wiadomości, w treści wpisując pomoc. I uwaga, koszt wysłania jednej wiadomości to 6 zł 15 groszy. Jakie upominki rozrywkowe możemy zaproponować w zamian, to już opowiem po piosence. Dzwonku, dzwoń, świeczko, płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Kielich wznoś, a gdy ktoś przyjdzie, to go gość. Miej w te dni do serca drzwi otwarte, przegnaj złość. Spod każdej jemioły słychać cmok i cmok. Ciężko dyszą stoły, taki potraw tłok. A gdy zmrok nastanie, sanie zjadą z chmur i wniesie nam Mikołaj sam podarków wielki wór. Dzwoń, świeczko, płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Gotuj, piecz i jedz, lecz byle nie za dwóch, bo jak nie, to będzie źle, zbuntuje ci się brzuch. Mkną błogo godziny, cieszy drzewka blask i głosy rodziny i orzechów trzask. Choć mróz tęgo chłodzi, nic nie szkodzi, bo gdy śpiewasz, grasz kolędy, masz tak ciepło, że ho, ho. Dzwonku, dzwoń, świeczko, płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Z nieba gniazd, frunie gwiazd, migotliwy rój. Co masz, chwal i nie patrz w dal, pragnienia tylko rój. Ukochanym kotem zamień parę zdań i za żadną psotę nie bądź cięty nań. Z ukochanym pieskiem zamień parę słów i niech psia mość dostanie kość z wyśnionych słodko snów. Baranku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Nie ma fig, daktyl znikł, tak jak śledź i karp. Ale niech nie zniknie śmiech, więc strzeż go, bo to skarb. Piosenkę Grzegorza Wasowskiego i Macieja Małeckiego zaśpiewał Grzegorz Małecki. Przypominamy, że prowadzimy dzisiaj biuro prezentowe. Państwo wysyłają charytatywne SMS-y o treści pomoc, korzystając z numeru 7545, koszt jednej wiadomości to 6 zł 15 groszy. Dochód z nich przeznaczony jest w całości na pomoc dzieciom w Syrii w ramach tegorocznej akcji Święta bez granic. Kiedy już wyślą Państwo SMS, może i kilka, będziemy bardzo wdzięczni. Proszę do nas zadzwonić. Numer to 22 i 7 trójek. Darek Pieruk dyżuruje przy telefonach. W zamian za Państwa pomoc będzie przekazywał upominki, które zbieraliśmy cały rok specjalnie na tę audycję. Są książki, płyty z piosenkami i DVD artystów kabaretowych. Co dokładnie? Płyta z książką Marmolada na Księżycu, na której między innymi znajduje się piosenka, którą rozpoczynaliśmy dzisiejsze świąteczne wydanie Akademii Rozrywki. Są płyty DVD z programami, no w zasadzie najnowszymi, Kabaretu Jurki, Kabaretu Moralnego Niepokoju i Grupy Mozarta. Jest sporo książek. Samara Disso, arabeski na temat Gruzji w dialogu z alter ego spisane Katarzyny Pakosińskiej. Jest też książka Mistrz Absolutnie, opowieści o Wojciechu Młynarskim, które snute są przez między innymi Artura Andrusa, Jerzego Bralczyka, Krzysztofa Dałkrzewicza, Andrzeja Poniedzielskiego. Zebrała je i spisała Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Jest biografia barda Jaromira Nochawicy, zatytułowana Zanim kity odwale. I jest książka Jerzego Skoczylasa, Elita i Studio 202 z płytą. To pierwsza część prezentów, które chętnie Państwu przekażemy z podziękowaniem za wysyłanie charytatywnych SMS-ów. Za kilka minut opowiem, co jeszcze znajduje się w naszym worku prezentowym, ale najpierw jedna z trójkowych piosenek o Karpiu, taka sprzed kilku lat w ramach ciekawostki. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk, Grzegorz Turnał, ale jako pierwszy głos zabierze Krzysztof Szubzda. Reniferiada, część pierwsza. Wigilia, Wigilii, Wigilii. Na połaci dachu domu matki przyjaciółki sąsiada pojawił się szkielet konstrukcji ciał reniferów. Dokładnie jest to para trzech reniferzyc, związek wierzbowych. Już sama zapowiedź informacji o rzekomej możliwości prawdopodobieństwa, że ten reniferzy związek będzie się dotykał końcówkami łopat poroża, sprawił, że w mieście przekroczone zostały wszelkie bariery atmosfery afery i zapanowała zgroza. Renia, czyli matka przyjaciółki sąsiada, jest bardzo obyta na świecie, mieszkała bowiem na środkowym wschodzie Stanów Zjednoczonych, a dokładnie w południowo-zachodniej części, i na południowo-zachodnim środkowym wschodzie widok reniferów na połaciach dachów domów nie wywołuje zgruz ani nikogo nie gorszy. W Polsce nie gorszy, gorszy sposób bycia, a gorszy ze wszechmiar nadmiar obycia. Oby ta obyta nie musiała się tłumaczyć przed burmistrzem, mówi zgodnie pół miasta, które wciąż nie potrafi otworzyć się naprawdę, naprawdę o reniferzycach, takąż, iż w tundrze, żeby wytrzymać, trzeba się we trzy trzymać. Tymczasem nadchodzi Wigilia Wigilii Wigilii, reniferzyce są już gotowe, matka przyjaciółki sąsiada podłącza je do gniazda sieci prądu i trio zaczyna się trykać. No, nic nie poradzę, mówi Renia, gdyby były dwie, to by się bikały. I wtedy właśnie pojawia się nieoczekiwanie, długo oczekiwany burmistrz i nakazuje bezzwłoczną eksmisję reniferzyc w trybie pilnym. Eksmisji dokonuje były misjonarz, czyli eksmisjonarz, który właśnie wrócił ze swojej eksmisji w Kamerunie, gdzie wysiedlił jedną rodzinę z wioski. Można więc powiedzieć, że dokonał nawet eksmisji na eksmisji. To on wzywa na pomoc zastęp straży. Niestety na straży nie ma ani jednej drabiny, ani odrobiny drabiny. Do tego jest właśnie przeddzień przedednia ostatniego dnia roku, a zastęp już zachowuje nietrzeźwość. To dziwne, mówi burmistrz. Drabina na straży powinna być zawsze w pogotowiu, bez względu na to, czy zastęp nie jest nietrzeźwy. O dziwo, drabina jest w pogotowiu, ale w pogotowiu. Ciąg dalszy nastąpi. Nie rumianek to, nie mięta, znak, że chyba idą święta. Idą święta, idą święta. Posłuchajcie, drogie dzieci, jak w pradawnych wiekach karp ubogi złowił w sieci złotego człowieka. Była to kobietka mała, a dokładnie Gienia. Prakarpiowi obiecała spełnić trzy życzenia. Krok po kroczku leci sobie ptak. Dziwnie, bo na wznak, ażże rzadko tak się zdarza. Leci do weterynarza. Idą święta, idą święta. Karp zażądał, niech mi Gienia podaruje zatem trochę ciepła, pożywienia i kontakt ze światem. Złota Gienia się zamienia w czarodziejskim stylu. Hokus pokus w puchar świata w wędkarstwie i grillu. Krok po kroczku skacze sobie mysz, skacze sobie syż, a gościńcem idą chłopi szukać szczęścia lub czasopismy. Idą święta, idą święta. Teraz, drogie dzieci, wiecie, że każde zmartwienie, każdy problem na tym świecie jest przez jakąś Gienię. Pech karpiowi towarzyszy zawsze, kiedy w sumie czegoś Gienia nie dosłyszy albo nie zrozumie. Krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta, idą święta. Słuchaczu drogi, życzymy ci, abyś nie zwariował jak ci, którzy to śpiewają, i ten, który pisał słowa. Idą święta. Biegnie, biegnie łoś, ma przypięte coś. Ma przypiętą na ogonie informację, że to koniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniamy się państwu, nazywamy się Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. To są nasze dwa osobne imiona i nazwiska. Łącznie nazywamy się Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Cztery jakby. To już wtedy cztery człony. Proszę państwa, tutaj o różnych rzeczach opowiadamy, ale ponieważ zbliżają się święta, w zasadzie już prawie, że są święta, i zbliża się Wigilia i zbliżają się prezenty, bo Wigilia to prezenta, święta tak. To między innymi prezenty. To trochę dziecinne myślenie, tak. Ale w każdym jest dziecko. To mamy dla państwa taką propozycję. Chcemy państwu coś zaprezentować. Tak, mianowicie zaniechajmy w tym roku dawania sobie prezentów. To znaczy, chodzi mi o to, żeby nie dawać prezentów fizycznie, a dawać pomysł na wykorzystanie przedmiotu, który już mamy. O co chodzi? Mianowicie, w państwa domach na przykład znajduje się już prawdopodobnie szczoteczka do zębów. No większość rodzin jest tak. Wyposażona już. Badania o tym mówią. Tak, że już większość polskich rodzin ma szczoteczki do zębów i to w ilości tam kilku, prawda? W liczbie. Oczywiście, przepraszam, w liczbie kilku. I teraz, zamiast kupować nową pod choinkę na przykład szczoteczkę do zębów, to proponuję, żeby w jakiejś takiej karteczce... Czy ja przebiegłem pana żart? To znaczy? Żeby prezentem była druga funkcjonalność tego przedmiotu. Brawo! Tak, proszę pana. O to chodzi. Druga albo nawet trzecia. I teraz o co chodzi? Czyli jak już rodzina ma szczoteczkę do zębów, my o tym wiemy, to my nie kupujemy kolejne szczoteczki do zębów. Ale dajemy w prezencie. Tylko dajemy pomysł, jakąś taką wskazówkę. Dokładnie. Na wykorzystanie szczoteczki do zębów. I teraz na przykład szczoteczka do zębów. A czemu ona w ogóle jest do zębów, prawda? No właśnie. Czy nie można nią gdzieś tam się wyczyścić? Do dziąsła. Ale przechodzimy ale ucho, dalej. Proszę przechodzimy pana, tu gardło, tak. Nos. Wyczyścić szczoteczką oko, do zębów, brwi. Tu pod pachą troszeczkę się wyszorować, tak, w jakieś inne miejsca intymne. Kolana. No też może być, oczywiście, pod łydką gdzieś tam. Tak. I kolana już, się rzadko myje. I to już nie jest szczoteczka do zębów, to jest szczoteczka ogólno. Uniwersalna. Ogólno. Widelec, drugi przykład. A czemuż to można widelcem tylko jeść na przykład? Tak. Czy nie można na przykład, jak się ma w rodzinie żołnierza, to mu podpowiedzieć, żeby on tym widelcem gdzieś tam zadziałał, w armii to wykorzystał jako dźgnął. Broń. Dźgnął, no nie dźgnął, wystraszył, wyciągnął chociażby. Tak, przestraszył. Zreperował inną broń, na przykład pistolet. Zgadzam się. I to jest druga użyteczność, jakaś taka uniwersalność takich przedmiotów. I my do tego zachęcamy, żeby podpowiadać pod choinką w ramach prezentów znajomym. Jakie jeszcze mogą być przykłady? Talerz. Talerz, oczywiście. Na przykład, jak mamy talerz, możemy go wykorzystać jako UFO. Oczywiście, dla dzieci. Dla no, to jest dzieci. Świetny jako, przedmiot. Jako, dzieci jako się cieszą, że dostały UFO. Tak, na przykład. Tak. I po co wydawać pieniądze, skoro absolutnie. Można głową ruszyć, prawda? Tak. Super pomysł. I to jest tani pomysł na prezent pod choinkę. I sprytny przede wszystkim. I sprytny, oczywiście. Inteligencja tutaj jakby tak. Działa. I my to wymyśliliśmy. Dokładnie. Dziękujemy wszystkiego bardzo. Dobrego. Wesołych świąt. Tych najbliższych. Tak. No i przyszłych, jakbyśmy się nie widzieli. Tak. Im bardziej pada śnieg, bim bom, im bardziej pruszy śnieg, bim bom, tym bardziej sypie śnieg, bim bom, jak biały puch z poduszki i nie wie zwierzchni człek, bim bom, choć żyłby cały wiek, bim bom, kiedy tak pada śnieg, jak marzną mi paluszki, jak marzną mi paluszki. Im bardziej pada śnieg, bim bom, im bardziej sypie śnieg, bim bom, tym bardziej kruszy śnieg, bim bom, jak biały puch z poduszki i nie wie zwierzchni człek, bim bom, choć żyłby cały wiek, bim bom, kiedy tak pada śnieg, jak marzną mi paluszki. Piosenkę Kubusia Puchatka zaśpiewał Grzegorz Turnał. My dzisiaj w naszej akcji charytatywno-prezentowej przypominamy o jej zasadach. Święta bez granic 2017. Państwo wysyłają SMS w treści wpisując pomoc, korzystając z numeru 7545, koszt to 6,15 zł. I kiedy już Państwo wyślą taką wiadomość, a najlepiej kilka, będziemy bardzo wdzięczni, wtedy dzwonią Państwo do nas, korzystając z numeru 22 7 3, i mówią, co chcieliby Państwo otrzymać od nas w tym roku. W worku prezentowym mamy jeszcze sporo książek, to ja może wymienię po kolei. Jest Aloszy Awdiejewa, ostatni zbiór dowcipów. Opowiem ci kawał, życie ludzkie od zabawnej strony. Są Kwiatki Marii Czubaszek, czyli Złote Myśli. Pani Marii zebrane w jednym tomiku. Cacko, Sztambuch, jak to określała sama autorka. Krystyny Sienkiewicz mamy do oddania w dobre ręce. W życiu jak w teatrze, wznowienie książki Edwarda Dziewońskiego. Jest też rozmowa Barbary Kraftówny z Remigiuszem Grzelą, Kraftówna w Krainie Czarów. Jest też książka Co mi w życiu nie wyszło, autorstwa Piotra Gąsowskiego. I mamy płyty z piosenkami. Jest na przykład ostatnia płyta Bohdana Łazuki, Nocny Bohdan, duety. Płytę Katarzyny Żak, Bardzo przyjemnie jest żyć. Jest też płyta będąca zbiorem tekstów nagranych w Teatrze Polskiego Radia, tekstów nagrodzonych, wyróżnionych podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni przez ostatnie lata. Jest ostatnia płyta grupy Blues Flowers, zatytułowana Kryminał. Na pewno się sprawdzi pod choinką. I tutaj zrobimy przerwę. O dalszej zawartości naszego worka z prezentami będę opowiadała za kilkanaście minut, bo najpierw Wojciech Młynarski zabierze głos. Na Boże Narodzenie 98. Takie prościutkie przemyślenie na święta w głowie mi się wwierca, że każde Boże Narodzenie to jest pytanie o stan serca. Gdy złączy nas stajenka cicha, czujemy jedną chwilę małą, że nasze serce jeszcze dycha, że nie ze wszystkim nam stwardniało, że został mały punkt, szczelina, gdzie się choć jedna iskra złoci, od której potem się zaczyna płomyk nadziei i dobroci. Spójrz, znowu mamy polat 7. W kolebce panna syna pieści, w krąg jest inteligencka bieda, ale stół biały wszystkich zmieści.

artystów kabaretowych w zamian za wysłanie SMS-ów charytatywnych. Przypomnijmy, numer to 7545, 6,15 zł. Dochód z tych SMS-ów przeznaczony będzie w całości na pomoc dzieciom ofiarom wojny w Syrii. I kiedy już Państwo wyślą jeden albo kilka takich SMS-ów, to prosimy bardzo o telefon do nas, 22 i 7 trójek. Tam Darek Pieruk cały czas odbiera telefony i proponuje Państwu coś w zamian za tę pomoc świąteczną. A ja sprawdzam, co jeszcze zostało nam w naszym worku prezentowym. Mamy historię polskiego kabaretu autorstwa Izoldy Kiec. Mamy spis felietonów Biuro Wszelkiego Pocieszenia, Ministerstwo Absurdu, część druga, autorstwa Wojciecha Zimińskiego. Mamy też złotą kolekcję piosenki Marii Czubaszek. Płyta, która została niedawno wydana, na której odnajdą Państwo największe przeboje napisane przez Marię Czubaszek w wykonaniu wybitnych artystów. Jest płyta Dwie dusze Jerzego Filara, jest płyta będąca a to taka jubileuszowa, wyjątkowa płyta Nie śpi, śmiej się, na której znajdą Państwo, teraz cytując z okładki tej płyty, 42 zderzenia z humorem. To kompania satyryczna M3 z Torunia taką płytę na swój jubileusz wydała ostatnio. I jest też książka z płytą Starsi Panowie Chórem, piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, wyśpiewane przez chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod batutą Andrzeja Bożyma. Za chwilę kolędę polską zaśpiewa grupa Bez Nas Wy, potem Joanna Kołaczkowska powie, co myśli o Wigilii, Dorota Miśkiewicz zaśpiewa kolędę Wędrowniczkę, a my, mimo tego, że zachęcamy w dzisiejszej audycji do podgrzewania świątecznej atmosfery, to również chcielibyśmy zwrócić uwagę, że z tym podgrzewaniem to też trzeba uważać. O tym teraz Andrzej Poniedzielski. Będąc człowiekiem młody, bez obciążeń, chłonąłem tę Wigilię w domu rodzinnym. Bardzo chłonąłem, ale było mi mało tego, szczerze powiedziawszy. I lubiłem wychodzić wieczorem po Wigilii i jeszcze tak oglądać, jak to się wszystko dzieje. I kiedyś tak też zrobiłem. Opowiadam Państwu po to wszystko, żeby unaocznić Państwu, jak wielkimi symbolami te święta operują. Wyszedłem, padał śnieg, obok mojego domu stał wysokościowiec 11-kondygnacyjny. Poszedłem, zobaczyłem te rozświetlone okna, jakieś nieśmiało kolędy dobiegały, bo to lata wczesnej komuny były. I nagle z okna, właściwie z balkonu na 4. bodajże piętrze, zauważyłem, że ta choinka świeci się jakby jaśniej niż wszystkie inne. Potem już stało się jasne, że ona płonie. Otworzyły się drzwi od tegoż balkonu, wyszedł jegomość, z narażeniem życia wyrzucił tę choinkę w śnieg. Ona wpadła w śnieg, śniegi były wówczas głębokie, więc zgasła natychmiast. Ja stałem taki zaczarowany tym wszystkim. On nie mógł mnie widzieć, bo on wrócił do tego mieszkania. Wyszedł za chwilę dosłownie, już z papierosem, pochylił się tak nad tym balkonem i mówi: no to po świętach. Cóż to za czasy, mój Panie Boże, aż wokół kręci się smutna łezka. Z prawdziwych kolęd w telewizorze leci kolęda, ale zaleska. Mikołaj popił, więc się doczekał miast z prezentami pod okiem worów. Bandy wariatów gnębią człowieka, bombki puszczają w ramach terroru. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt życzy król Zdzisław, naszej dzielnicy jeden z trzech króli. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesoły świąt. A zamiast śniegu deszcz tylko pada, sanki gdzieś w kącie leżą zmoknięte, aniołki stoją przy autostradach, mówiąc po polsku z obcym akcentem. Przed korytami baranków stada żądają jeszcze większych kolacji. Każdy z nich świetnie po ludzku gada w ramach kolejnej interpelacji. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt krzyczy król Zdzisław. W naszej dzielnicy jeden z trzech króli, więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli wesołych świąt. Nam na świecie ludzie współczuli wesołych świąt. Życzy król Zdzisław w naszej dzielnicy jeden z trzech króli, więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli wesołych świąt. Myślę, więc uważam, że... Wigilia. Życzę ci zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, naprawdę. Jak nie ma zdrowia, to nic nie ma. A Boże, jak dobrze, że Wigilia jest, to jest okazja zjeść uszka z grzybami. Przecież zawsze są z mięsem, a tak są z grzybami. Kto chce śledzika? No mam tak... No, w oleju i z cebulką. Piekłam. W piekarni tutaj niedaleko. Ja znam piekarza, także z tym piekarzem akurat jak piekł to ciasto, to mnie zadzwonił do mnie, zawołał, także przyszłam z nim, piekłam. A makowiec jaki? Ukroję ci kawałek, co? Nie. Ukroić ci kawałeczek? Dziękuję. Nie chcesz? Nie. Co, to proszę cię, zjedz kawałeczek, zdecyduj się. Ale spyszniutki, świeży mak, naprawdę. Myślę, że nie. Ale zjedz. No proszę cię, nie chcesz? Nie. Ale na pewno, tak? Nawet kawałeczka. Nie? Nie. To ci ukroję. Jezu, jak można tyle jeść? Jak? Marian, co ci? Marian, barszcz cieknie ci z kącika ust. Marian! Kochana, nałożyć ci sałatkę? Widział ktoś karpia? Jeszcze przed chwilą był tutaj na talerzu. Teraz otwieram sobie prezencik. Książka. Jak smacznie gotować? Marian, jesteś chamem! Ojej, jakie pyszne! A co to jest? Smalec? A, nie poznałam. I jaka śliczna piżamka! O, jaka cudna! Jejku, nie miałam nigdy takiej! Dziękuję Mikołajowi! Cena niechcący chyba została 39. Nigdy takiej nie miałam. Nigdy. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Jak tak robisz, nie? Pierogi przed świętami, to ty wolisz lepić ruskie, czy bardziej z kapustą i grzybami? Aha, no to co twoja teściowa woli lepić? Bardziej ruskie, czy z kapustą i grzybami? Kto wrzucił łeb karpia do akwarium? Kto? Dostałam kapcie. To musi coś znaczyć. To wieszczy. To na pewno wieszczy. O Boże, to chyba koniec. Koniec mój i Mariana. Otwórz prezent, nie rób wiochy, zachowuj się. Uciesz się do cholery. Dziękuję Mikołajowi. Proszę cię, zdejmij tę czapkę. Kto idzie zajarać na balkon? Powiem ci, że ostatnio to tam się tak z Marianem nie układa. Wydaje mi się, że on się gdzieś układa. Może gdzieś, rozumiesz, ma swoje miejsce, gdzie idzie i się tam układa. Co ty już nie możesz jeść? Kochani, uwielbiam Wigilię. Dzięki temu, że tak rzadko jest, nabiera znaczenia. I was tak rzadko widuję. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina. Ta-da-da-ta. Zjedzmy resztę opłatka. Szkoda, żeby się zmarnował. To taki odwieczny problem, prawda? Kto chce? Marian, może odrobinkę, Marianku. Nie. Ale proszę, malutki kawałeczek. Nie. Ja wiem, że już nie możesz. Ja wiem, że wszystko zżarłeś ze stołu, kochany, ale tak naprawdę, nie. No na cześć naszego małżeństwa, Marian. Nie. Marian, taki malusieńki kawałeczek, błagam cię. Naprawdę. Tak cię kocham, nie. Maleńki mój. No, kochany. Nie, zjedz, Marian. Za nasze nie. małżeństwo, kochany. No, ja wiem, że nie. No to tylko uchyl dolną nie. wargę. Opuść, ja już tam wsunę opłatek. No. I już, o już szpareczka się zrobiła. Już, i już wsuwamy. I jest szczęście. Koniec. Od kolęda jasna, jak na drzewku świczka zmawiała się z węgiem. Śliczna wędrowniczka, goniąc w różne strony, chwilkę pofundujmy w tę noc świętą do Betlejem. Razem powędrujmy, ale wędrownicy, dziwuj się narodzie, choć się pięknie umawiają. Nic im nie wychodzi, nic im się nie klei. Wciąż się wątek plącze, gdy on śpiewa w Nowym Jorku, ona w Nowym Sączu. Gwiazda betlejemska, nieozdobna, gada nie możecie razem, to przyjdźcie osobno. Przez to białe pole, przez tę wielką ciszę, przyjdźcie i niech każdy na mnie miłość swą wypisze. Patrząc w gwiazdę i zaraz po świętach dalej krążą w świecie, lecz ich wędrujące serca złączyły się przecie. I miłości płomyk wesoło się sączy z dwóch pomyłków uczyniony. Nic go nie rozłączy. Taką oto śpiewam ludziom w takt muzyczki. Kolędę wędrowniczkę zaśpiewała Dorota Miśkiewicz. Charytatywne SMS-y o treści pomoc pod numer 7545 można cały czas wysyłać w najbliższych dniach. Przypominamy, że dochód z nich będzie w całości przeznaczony na rzecz dzieci ofiar wojny w Syrii. My za dzisiaj dziękujemy. Ostatnią piosenkę w tym świątecznym wydaniu Akademii Rozrywki zaśpiewa Krzysztof Dałkrzewicz i chcielibyśmy życzyć przy okazji zbliżających się świąt spokoju, pachnącej choinki i wielu dobrych ludzi na Państwa drodze. Tak dobrych, żeby miło było wznieść z nimi świąteczny kieliszeczek. Do usłyszenia. Wiem, że nie był to rok wyjątkowy.